Nie używam imienia swego nadaremno, ale nigdy inkognito takich akcji nie ma ze mną. Zresztą 130 kilo widać nawet gdy jest ciemno. Jeśli jesteś lub skobitą, powiesz ciężka przyjemność. Jesteś pipą, powiesz grubas aż obciach. Jeśli obcujesz z lipą, powiesz nie rozumiem gościa. Jeśli jesteś kmiotem, powiesz rap dla baranów. A ja odpowiem potem, dziękujemy temu panu. Jeśli lubisz melodykę i rytm, mówisz mi, kocham tą muzykę jak nikt. Ten gość płynie z bitem. Jeśli lubisz w gównie grzebać patykiem, robisz klik i wylewasz ten syf, którym cię częstuje życie. Jeśli lubisz rytmikę oraz rap, mówisz tak. Zeto z Dexem na bank rzucą w eter świeżym hitem. Jeśli lubisz od lat jedną uliczną rap płytę, twój styk ze świeżością jest jedynie z orbitem. Jeśli lubisz styl i funk, mówisz całą sobą. Karol z Pawłem zjedzą kranki, nie gonią za modą. Ta zuchwałość to wabank, bo niewielu ruszy głową. Lecz nie przejdą na bank obojętnie obok. A jak chciałbyś mnie znaleźć, bo przekaz cię wkupił, Karol Sadurski, lat 29, Lublin, Bursztynowa, Wieżowiec, rap tam dudni w lato. Nie mam przed kim się chować, chyba że windykator. Mówię co mogę ci, bo ci powiedzieć w oczy. Robię co mogę ci, bo ci pokazać w nocy. Myślę co mogę ci, bo ci powiedzieć teraz. Pokerowa twarz szczera, zawsze wszędzie, nieraz. Mówię co mogę ci, bo ci powiedzieć w oczy. Robię co mogę ci, bo ci pokazać w nocy. Myślę co mogę ci, bo ci powiedzieć teraz. Pokerowa twarz szczera, zawsze wszędzie, nieraz. Już wiesz, nie używam imienia, gdy nie trzeba. Lecz gdy mam coś do powiedzenia, żadnych barier nie ma. Żadnych ników i uników, knucia i kręcenia. Ja to ja będę bronił poglądów i imienia. Będę bronił jak mienia, mienia zawód Saddam. Znam rosyjski, żulerski, a idiocki badam. Więc wkrótce z większym audytorium się doganam. Póki co po arabsku bomby wam podkładam. Ci wyższejsi łapią, że to rap jasłowna. Ci biedniejsi sapią, że po twarz dosłowna w pipie drapią. Mając poważne rozpiłki, wyjmij palca z japy, bo se wyjmiesz jedynki. Bo nie każdy rapik jest o ławce i trawie. Jak zechce to dmuchawce, latawce wstawię. Ci się spinasz jak skrzywacz, a ja się bawię. Koleżanka po fachu z miasta mego dzieciak. Szalony featuring, że aż forum będziesz czekać. I znowu będą znawcy, fachowcy na etat. I znowu będą kwękać, rób tak, ale nie tak. I każdy najmądrzejszy, najmojszy pan słowa. Najczystszą czystość formy będzie chciał zachować. Będzie bronił swojej racji, jakby ktoś ją okupował. Ale pierwsze primo, to za nikiem się schowa. Mówię co mogę ci, bo ci powiedzieć w oczy. Robię co mogę ci, bo ci pokazać w nocy. Myślę co mogę ci, bo ci powiedzieć teraz. Pokerowa twarz szczera, zawsze wszędzie, nieraz. Mówię co mogę ci, bo ci powiedzieć w oczy. Robię co mogę ci, bo ci pokazać w nocy. Myślę co mogę ci, bo ci powiedzieć teraz. Pokerowa twarz szczera, zawsze wszędzie, nieraz. Mówię co mogę ci, bo ci powiedzieć w oczy. Robię co mogę ci, bo ci pokazać w nocy. Myślę co mogę ci, bo ci powiedzieć teraz. Pokerowa twarz szczera, zawsze wszędzie, nieraz. Mówię co mogę ci, bo ci powiedzieć w oczy. Robię co mogę ci, bo ci pokazać w nocy. Myślę co mogę ci, bo ci powiedzieć teraz. Pokerowa twarz szczera, zawsze wszędzie, nieraz. Powiedzieć czy nie? Coś ważnego? Bardzo ważnego. To pan. Ludzie, zróbcie coś z waszymi polskimi mordami. A co ci się w naszych twarzach nie podoba? Powiedziałem mordy, nie twarze. Masz kogoś konkretnego na myśli? Mnie czy potato? Pastworo. I 30 tysięcy nielegalnych Polaków w Nowym Jorku. I 10 milionów Polonii w Ameryce. I niestety... Jezu, Jezu, co jeszcze? 40 milionów między Bugiem a Odrą. Mordy? Mordy. Was, kmioty polskie, was rozpoznają na kilometr. I... Masz konia w gospodarstwie? Wy co? Twój koń, Ignacy, gdyby się golił, wyglądałby tak samo jak ty. Potato, twój pysk jest tak samo szczery jak pysk twojego konia. Ty, zaczynam chwytać. Twarz ma być częścią ubrania, a nie oknem duszy. Zapamiętajcie, chodzić po Nowym Jorku ze szczerą twarzą, tak jakby z fiutem na wierzchu.